الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 12 13 14 15 16. سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 12 دیار لسم، سور لسم، پینزل لسم، شپار لسم. ده دینا مخ کی سبق کی اللہ پاک او فرمائل چه دا دا مکی قریش دا کافر تاسو سرا عهد شکنی کئی، وعده دا سرا ماتی، تاسو مت دا بیزاره اعلانو که تاسو مسرا وعده ماتی که دوی نست تاسو دا رشته داره خیال ساتی، نه ده وعده پابندی کوي، نه تاسو مسره ده قصیو که وعده و سره ماته که. اما بعضی نیکان خلق که چه تراشی پا که توبه و استغفارو کی منز قائمه زکات ور کهی دی اصاسو رو ندی بیا و سره اسم مکوه، بیا و سره ده مسلمانه معامله کوه. دینن سبق که الله پاکم ده مضمون پا نور و الفاظو بنده بیانه مسلمانانو ته الله حکم کوي چې کله یو کافر تا سره وعده خلافی کوي او ستاسو دین ته نقصان رسوي، ستاسو دین باندې عیبونه لګوي، ستاسو د شعائر الله توهین کوي، ستاسو د دین بدوي، نو هغوی ته بیا دندان شکن جواب ورکړي، غاخونه ولا مات کې، د کفر ملا ماته کې، سختی و سره وکې، داسې سختی و سره وکې چې را روان نسل یې یاد ساتي، چې بیا د پاره د دوی را روان نسل د اسلام او د مسلمانانو خلاف سازش نه کوي، وعده خلافی و سره نه کوي، او د اسلام د شعائر توهین نه کوي. الله پاک فرمای و انک سو ایمانهم، که چرته دوی ماتی قسمونه خپل، من بعد عهدهم پس د وعدونه، وعده کړې ده، قسم یې ورسره خوړلې چې موږ به دا وعده پوره کوو، لکه صلح حدیبیه کې، او بیا هغه وعده ماته کړه. وطعنوا فی دینکم، او دوی طعن کوي په دین ستاسو کې، طعن وی په دین باندې بد ویل، یو د دین د یو مسالې تحقیق دی، بحث دی، هغه جایز دی که یو کافر د دین په یو مسله باندې بحث کوي، دلیل غواړي، نو دا بحث او دلیل دا داغه جایز دی، د دې جواب ورکول جایز دی، کاغوی کوي بالکل کول شي. زه به دلیل سره د خپل دین حقانیت هغوی ته بیانو، او دا داغه حق جوړیږي چې په ما باندې اعتراض وکړي، او زما دا حق جوړیږي چې زه داغه سوال جواب ورکم. او طعن دې ته وایي چې دې سپک وایي، د شاعر الله توهین کوي، وطعنو فی دینکم، او طعن کوي، عیب لګی په دین ستاسو کې. نو الله فرمایي فقاتلوا ائمة الكفر، قتل کې هغه ائمه د کفر، هغه مشران، هغه سرداران د کفر. عمر له دا ټوقې مسخرې چې کوي دین پورې، نو دا دا مشران مشران کوي، د قریشو غټ غټ سرداران، ابو جهل، ابو سفیان، عتبه، شیبه، امیه، دا غټ غټ سرداران وو. د پیغمبر علیه السلام توهین او سپکوالی به یې کوو، او د دین د نورو شعایرو به یې توهین کوو. مسلمانانو چې به اذان کوو، دوی به ورپورې ټوقې کولې. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مسجد حرام کې په مانځه باندې ولاړو، چې په سجده ورپرېوت، دا سرداران ټول ناست وو، ابو جهل، عتبه، شیبه. ابو جهل یو کس ته وایي، ورشه هغلته د هغه زناور لرې پروت ترا واله هغه ګندګي، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام به سر باندې ورواچول. پیغمبر علیه السلام د هغې د درونوالي د لاسه راوچتېدی نه شو، او بل چا دا جرأت کولی نه شو چې دغه ارادې خوا کړې وی دی. پیغمبر علیه السلام پروت، چا خبر یوړه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چې ورشه، ستا په باباجان په سر باندې یې ګندګي اچولې ده، سجدې حالت کې همدغسې پروت دی، روچتېدی تې نه شي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام لور مبارک راله. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل بابا جان د سر نه هغه لرې لرک ریخ کړ او ځان سره یې کور ته بوت. دا د پیغمبر علیه السلام توهین او سپکوالی، د هغه د عبادت سپکوالی او توهین، دا دې کافرو به کو. نو الله پاک فرمایي چې دغسې د دوی دا سرداران توهین کوي، سپکوالی کوي، یا دا لاندې خلک که دغسې کوي، نو د دوی دا مشران مړه کوي چې دوی ته پته ولګي، دوی ته زور ورسي. فقاتلوا، پس قتل کې ائمة الكفر، هغه سرداران د کفر. انهم بشک دوی لا ایمان لهم، ایس قسم نشته د دوی دپاره، دوی اړه د قسم خیال نه کوي، د وعدې خیال نه کوي. لعلهم ینتهون، ښایيږي چې دوی مني شي، چې دا مشران وله مړه کوي، د دې کشرانو حوصلې به خرابې شي، دوی به بیا مني شي، دوی به ته عبرت واخلي چې د ابو جهل خیر نشته، د عتبه او د شیبه خیر نشته، نو زمونږ به څه حال وي، منډې به وایي بیا. او مقصې وشوه، الله ذلیل کړل ابو جهل، الله د دو ماشومانو معاذ او معوذ د لاسه الله هلاک کړ، داسې ذلیل شو. الا تقاتلون، مسلمانانو ته الله پاک جذبه ورکوي، جوش، چې آخر تاسو به ولې جنگ نه کوئ؟ الا تقاتلون، تاسو به ولې جنگ نه کوئ؟ قوما، یو قوم سره، نکسو ایمانهم، چې هغوی ماتې کړي وي خپلې وعدې، یو خو یې وعده ماته کړې ده، او بل وهمو به اخراج الرسول، او دوی قص کړی دی په ویستو د پیغمبر باندې، وهم بدؤوکم اول مرة، او دوی شروع کړی د تاسو سره په مخالفت باندې، په وعدې خلاف ورزی باندې، په اول ځل باندې. دا آیات بعضی مفسرینو لیکلي د مکې د قریشو په باره کې نازل شوی دی. د مکې قریشو مشوره وکړه، مخکې سبقونو کې تیر شوي دي، سورې انفال کې غالبا دغه مضمون راغلی، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دا 30 نمبر آیات ده سوره انفال. دا کافر را جمع شو، ابو جهل وغیره، شیطان هم سره په هغه مشوره کې و، دار الندوه کې را جمع شوي و، او دوی مشوره وکړه چې څه وکړو، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجو، قید یې کې، قتل یې کې، کشنده یې کې، د علاقې نه د وطن نه یې وباسي. نو دا آیاتونه وایي د هغې په باره کې نازل شي. الله فرمایي چې تاسو به دغسې یو قوم سره ولې جنګ نه کوئ چې یو خو نکسو ایمانهم، دوی وعده ماته کړې ده صلح حدیبیه کې چې کومه وعده ورسره کړې شوې وه، وهمو به اخراج الرسول، او دوی قصد کړی دی په ویستو د پیغمبر مدینې مکې مکرمې نه د پیغمبر د ویستو منصوبې جوړول، او بیا ایستې دي، وهم بدؤوکم اول مرت، او دوی شروع کړی ده تاسو سره په اول ځل باندې دین په مخالفت کې. نو بیا دغسې یو قوم هغوی سره خو جنګ چې دی تاسو نه کوئ، نو تاسو به ډېر بزدله. فالله پس خدای پاک احق و زیات حقدار دی ان تخشاو، چې تاسو دغه نه وایئ چې د دوی نه یریږ نه د خدای نه ولې نه یریږ. او بعضی علما مفسرینو لیکلي دي چې دا آیاتونه د مدینې منافقان او یهودو په باره کې نازل شوي. عبدالله ابن ابی منافق غالبا دا غزوه تبوک کې دا تفسیر مظهرین دا لیکلي دي چې دا آیاتونه د مدینې د منافقین او د یهودو په باره کې نازل شوي. عبدالله ابن ابی منافق د منافقانو سردار چې کله تبوک نه مسلمانان غالبا واپس راتلل، نو دا منافقان هم دوی سره و. نو بیا ده ویلي و لنخرجن الاعز منها الازل، چې دا مونږ عزتمن خلک یو، چې دا د مدینې منورې نه به دا ذلیل خلک وباسو، نعوذ بالله، مسلمانانو ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته نسبت. نو دوی مشورې کوي، دوی چې دی نو قص کوي په ویستو د پیغمبر باندې د مدینې نه، چې دې ځای نه به وباسو. نو بیا یو دغسې قوم سره تاسو به ولې جنګ نه کوئ ای مسلمانانو، چې د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف، د ستاسو د پیغمبر خلاف داسې سازشونه کوي، داسې قبیح حرکتونه کوي، نو تاسو چې د دوی نه یریږئ نو بیا د خدای نه ولې نه یریږئ؟ تخشونهم، آیا تاسو د دوی نه یریږئ؟ فالله پس خدای پاک احق و زیاد حقدار دی ان تخشوه، چې تاسو د هغه نه ویریږئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرته یې تاسو مؤمنان، که د ایمان خاوندان یې، خو بیا تاسو د الله نه ویریږئ، د نور چا نه مه یریږئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شام ته یو لښکر ولید. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل تاسو سره به هلته بعضې خلک مېلو شي، کسان به در سره مېلو شي، دا هغوی دا ویښته به بعضې ځای کې کټ وي، ویښته به یې کټ کړي وي، تاسو چې توره یې چلوئ نو د هغوی خلاف اولو چلوئ. غرض دا دا به د هغوی سرداران وي، مشران به وي. زما د قسم په خدای چې تاسو د هغوی نه یو کس قتل کې، دا ما ته ډېره خوښه ده د هغې نه چې تاسو د هغوی نه عام خلکو نه اویا کسان قتل کې. دا او یو کسو د قتل نه دغه یو مشر قتلول دا بهتر دی ماته. فقاتلوا ائمه الكفر، دا سرداران ولا قتل کی. ابو جهل هم سر وخوړ، دغه رنګې چې دی نو عبدالله ابن ابی منافق هم ذلیل شو. خپل زوی به ته وایي ووایه په خولې ووایه په خپله شاباس، چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عزتمند دی او زه ذلیل یم، هله یې پرېښوده چې دا الفاظ یې پرې د خولې نه وویست. دی نه دی پرېږدم، مدینې منورې ته دې دننه نه پرېږدم، د خپل زوی د لاسه ذلیل او خوار شو. ټولو خلکو ورپسې خاندل او مسخرې ورپورې بیا کول. الله پاک فرمایي د الله نه ویریږئ، د دغې خلکو نه مه یریږئ، دا کافر د دوی مثال د مړو په شان دی، دا مړه دي، دا ژوندي نه دي. ان کنتم مؤمنین کچرتا یا تاسو مؤمنان که تاسو د ایمان خاوندان یې بیا به د الله نه یریږي د بل چا نه به نه یریږي. قاتلوهم جنگ وکړئ دوی سره یعذبهم الله عذاب ورکوئ دوی له خدای پاک به ایدیکم په لاسونو ستاسو سره ستاسو په لاس الله دوی له عذاب ورکوي. الله سره لږ عذابونه دي د بل طرف نه هم پې تندر راغورځولی شي خو نه چې ستاسو په لاسونه سزا ورکړي چې ستاسو دا زړونه پې یخ شي ویخزهم او ذلیل کړي دوی لره وینصرکم علیهم او غالب کړي تاسو لره علیهم په دوی باندې ویشفي صدور قوم مؤمنین ویشفي او شفا ورکړي صدور قوم مؤمنین زلونو د قوم مؤمنانو له شفا ورکی یعنی یخ په معنی د یخوال چې د زړې پی یخشي د مسلمانانو زړه پی یخشي ځکه مسلمانانو سره دوی ډیر زیات ظلمونه کړي ډیر زیات یې کړی نو چې دوی په دې خپلو سترګو وویني په دې خپلو لاسو ولا سزا ورکی چې د زړې پی یخشي نه مسلمانانو زړونه پی یخ کړي الله ستاسو په لاس د کافرو له عذاب ورکړي ويذهب غيظ قلوبهم او بوتللو کی پاغه غوسو د زونو ستاسو د زړه کې چې کوم بغوسه را وته چې دا غوسه ستاسو ختم شي ويتوب الله على من يشاء او توبه قبول کی خدای پاک على من پاغه چا باندې یشا چې خوخه کی دي چې بعض خلک الله وته توجه د رحمت کی او غوی مسلمانان شي والله الله پاک علیم عالم دی حکیم او خاوند حکمت دی. وروستو آیات کې الله پاک فرمای ام حسبتم ان تترکو الله پاک فرمای زه امتحان اخلم زه ګورم زه ښکاره کوم مسلمان او کافر مخلص په مسلمانانو کې بیا مخلص او غیر مخلص چې ما ته پته ولګي چې دې دنیا ته ښکاره شي چې دا مسلمان مخلص دی او دا مخلص نه دی تر کومې پورې چې ما ستاسو تمیز نه کړی تاسو ما جدا کړی نه یې الله فرمایي تر هغې وخته پورې به زه په تاسو باندې امتحانات راولم چې تاسو کې ما مخلص او غیر مخلص جدا کړی نه وي. دا جنګونه مسلمانانو باندې راغلل غزوه بدر، غزوه احد، غزوه خندق، حنین، تبوک و غیره و غیره. الله پاک دنیا ته و خوله چې وګوره دا مسلمانان دا پکې مخلص دی او دا چې دی نو دا غیر مخلص د ده څومره اخلاص زیات دی د دې بل څومره کم دی دا یو الله په میدان جهاد کې وښوده یا نور مختلف قسم امتحانات پې الله راوسته. ام حسبتم ایا تاسو ګمان کوئ اے مسلمانان ان تترکو چې تاسو پریښو دی شي ولما يعلم الله الذين او ندی معلوم کړي خدای پاک هغه کسان جهاد ومنکم چې جهاد وکړي تاسو اخو لا خدای پاک معلوم کړي ندی معلوم کړي دا مطلب یعنی ښکارا کولو په معنا د ظهور په معنا دی یعنی ولما يعلم الله الذين او ندی ښکارا کړي خدای پاک هغه کسان جهاد او چې جهاد وکړي منکم د تاسو چا او ښکاره کی کنه ایمان خو یو پټ شی دی دا چې دغسې امتحانات راشي نو پته ولګي چې یاره دی کې کم یو صبرناک دی کم یو مخلص دی کم غیر مخلص دی. صحابه کرام معلوم کړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان دی چې جهاد لزو اسباب و ضرورت دی حزب توفیق چې سوی هغه راوړی میدان ته نو تاسو وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور ټول عرصه راغشتي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپو مبارکو کې کیښودل زما مال جان په تا باندې قربان شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور نیم سامان راواغش پیغمبر علیه السلام خپو مبارکو کې کیښودل. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په زرګونو اسونه او اوخان او دولت هغه راوړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپو مبارکو کې کیښو. دا صحابه کرام ولې امتحانات واغشتل چې ګورم زما د بندگان څومره مخلص دي خپل پیغمبر سره د الله دین سره. مونږ ته د اسلام حکم راشي روجه ونیسي. اوف دا خو ګرمي ده او زه خو د شوګر بیمار یم او زما خو دا بیماري ده زما خو دا بیماري ده. الله پاک خو ګوري که نه کله روجې په ګرمۍ کې راولي کله په یخنۍ کې راولي. زمونږ امتحان اخلي الله پاک چې دا څومره مخلص دي څومره د الله دی بندگی اختیاري د قربانۍ روزي راشي. الله پاک د خپل بندگان ګوري چې زما ابراهیم خلیل الله هغه خپل زوی رانیولې او قرباني کوي چې ما ورته حکم وکړو. زه دوی ګورم چې دا څاروي قرباني کوي که نه قرباني کوي د دې خپل مال قرباني کوي او که نه کوي. بیا مونږ بانی ګورو زه قرضدار یم سخ کال تیار نه یمه قربانۍ ته دا عذر مې دی دا عذر مې دی دا عذرونه بیا ګورو. هغوی به د الله حکم ته تابعدار وو. که بچی قربانېدلو هم هغوی قربانول که مال قربانۍ حکم براغې مال به یې قربانو که د وطن نه قربانۍ حکم براغې وطن به یې پرېښوده که د مور پلار د قربانۍ حکم براغې نو مور او پلار به یې پرېښودل ښځه او بچي به یې پرېښودل. د ابراهیم علیه السلام قربانو ته وګوره په مکه مکرمه کې په یو خوشې میدان او په صحرا کې خپل ماشوم بچی او خپل کور والی پرېښودل او دې ته لا څومره غټه قرباني ده. نو الله پاک وفرمایل چې دغسې قربانۍ وکړي نو هغه زه خپل خلیل وګرځوم بیا. او الله پاک خو زمونږ نه هغه قربانۍ هم نه دي غوښتې. الله پاک فرمایي دا مال خو زما دی چې ما تا ته درکړی دی ته چې دې دنیا ته راتلې تش لاس راغلی وې او د دې دنیا نه چې ځې نو هم به تش لاس ځې نو دا دولت دا خو تا سره امانت دی زما. الله فرمایي او زما مال دی زه درته وایم چې د دې نه لږ راواخله او د فقرا او مسکینانو له ورکه قرباني پرې وکړه حج پرې وکړه صدقات وکړه اوس بیا ته چې دی نو ولا بانې ګورې نو دا خو ستا نه دی. الله فرمایي دا خو زما مال دی او زه درته وایم چې خرج کړه نو بیا ته ولې شومتوب کې. الله پاک فرمایي زه ګورم خپل بندګان. ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي ان تترکو چې تاسو به همدغه قصې آزاد پرېښودلی شي ولما یعلم الله الذین او نه دي ښکاره کړی خدای پاک هغه کسان جاهدو چې جهاد یې کړی دی منکم د تاسو نه ولم یتخذوا من دون الله او نه نیسي د بغیر د خدای پاک نه ولا رسوله او نه د پیغمبر نه ولا المؤمنین او نه د مؤمنانو نه ولیجتن په دوستۍ سره بل چا سره دوستی نه کوي. الله سره دوستی کوي پیغمبر سره دوستی کوي مسلمان سره دوستی کوي. الله وایي چې زه خو معلوم کوم زه ښکاره کوم خلکو ته چې وګورئ دا داسې خلک. دا مضمون قرآن مجید کې بار بار راغلی. سوره آل عمران کې 142 نمبر آیات ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله وایي تاسو به جنت ته داخل شئ جنت داسې آسان دی زه خو معلوم کوم چې تاسو کې مجاهد څوک دی تاسو کې صبر کوونکی څوک دی ما خو هغه نه دی معلوم کړی. د سورې عنکبوت لومړۍ آیات الله پاک فرمایي الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. دا حكم الله للتبيان كره ما خلا مؤمن ندي معلوم كره. الله فرماي صرف دخلي مسلماني خونا دا جستاسو ايمان زي معلوم كم جستاسو كسمر ايمان دي. تاسو باندې خواست ميختون لا ندي راغلي رشتینی او دروغجن زه معلوم کوم چې دا رشتینی مسلمان دی او دا دروغجن مسلمان. دلته م الله پاک فرمایي ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو به پرېښودی شئ دغسې ولما یعلم الله الذین او نه د ښکارا کړي خدای پاک هغه کسان جاهدو منکم چې جهاد یې کړی ده تاسو نه ولم یتخذو او نه نیسي دوی من دون الله بغیر د خدای پاک نه ولا رسوله او بغیر د پیغمبر نه وللمؤمنین او بغیر د مؤمنانو نه ولیجتن په دوستۍ سره. ولیج د زړه رازدار، د زړه رازداري هغه مسلمان سره کوي، ایماندار سره کوي، کافرانو او منافقانو سره د زړه رازداري نه کوي، هغوی سره صرف کاروباری تعلق ساتي. والله الله پاک خبیر خبردار دی بما تعملون، هغه چې تاسو کوم عمل کوي الله ته هر څه معلومه ده. صرف دنیا ته خول غواړي، نورو خلکو ته خول غواړي چې وګوره دا مخلص دی او دا غیر مخلص دی، دا رښتینی دی او دا دروغجن دی، دا ایماندار دی او دا منافق دی. الله دا خبره خی نورو خلکو ته ښکاره کوي. دوباره دا سبق واره وانک سو ایمانهم، که چېرته دوی ماتی خپل قسمونه من بعد عهدهم، پس د وعدو د دوی نه چې دوی مضبوطې وعدې کړي دي، قسم یې هم خوړلې دی، وطعنوا فی دینکم، او دوی زبان درازی کوي، لعن طعن کوي په دین ستاسو کې، فقاتلوا، پس قتل کې ائمه الکفر، هغه مشران د کفر چې خلک ته سبق واخلي، انهم بشک دوی لا ایمان لهم، نشته د قسمونه د دوی لپاره، لعلهم ينتهون، خایږي چې دوی منی شي، چې دا سرداران ولا قتل کې دا نور خلک په منی شي، او به یری الا تقاتلون، تاسو ولی جنگ نه کوئ قومن، هغه قوم سره نه کسو ایمانهم، چې دوی ماتې کړي دي خپلې وعدې، وهمو به اخراج الرسول، او دوی قصد کړی دی په ویستو د پیغمبر سره، د خپل وطن نه د ایستو کوشش یې کړی دی، وهم بدعوکم اول مرة، او دوی شروع کړی ده تاسو سره په اول ځل باندې، یعنی د وعدې مخالفت یې کړی دی، د جنگ ابتدا دوی کړی ده. اتخشونهم، آیا تاسو یریږئ د دوی نه؟ فالله، پس خدای پاک حق و زیاد حقدار دی ان تخشو، چې تاسو دا غنه یریږئ، ان کنتم مؤمنین، که یې تاسو مؤمنان. قاتلوهم، جنگو کې دوی سره، یعذبهم الله، عذاب به ورکړي دوی لره خدای پاک، به ایدیکم، په لاسونو ستاسو باندې، ویخزهم، او ذلیل او رسوا به کړي دوی لره، وینصرکم علیهم، او غلبه به درکړي تاسو لره په دوی باندې، ویشفی صدور قوم مؤمنین، او یخ پکې زړونه د قوم مؤمنانو، ویذهب غیظ قلوبهم، او بوتلل بوکی په هغه غصو د زړونو د دوی سره، د مسلمانانو زړه کې چې کوم غصه ده هغه به خدای پاک ختمه کړي، ویتوب الله، او توبه به قبوله کړي خدای پاک علی من، په هغه چا باندې یشا چې خوښی شي، که د کافرو کې څوک توبه وباسي الله وایي زه خو توبه قبلونکې ذات یم، والله الله پاک علیم عالم دی، حکیم او خاوند حکمت دی. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ، ام تترکو، چې تاسو به پرېښودې شئ، ولما یعلم الله الذین، او ندی معلوم کړی خدای پاک هغه کسان، ندی ښکاره کړی خدای پاک هغه کسان، جاهدوا منکم، چې جهاد یې کړی دی تاسو نه، ولم یتخذوا، او ننسی من دون الله بغیر د خدای پاک نه، ولا رسوله، او بغیر د پیغمبر نه، ول المؤمنین، او بغیر د مؤمنانو نه، ولیجتن، په دوستۍ سره، په رازداري سره، والله الله پاک خبیر خبردار دی بما تعملون، پاک چې تاسو کوم عمل کوئ. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.